Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Oud-kunstrijdster Sjaukje Dijkstra is overleden. Ze bezorgde in Nederland in 1964 het eerste goud op de Olympische Winterspelen ooit. Dijkstra behoort tot de succesvolste Nederlandse sporters aller tijden. Ze stond eerst nog in de schaduw van haar collega en vriendin Joan Hanappel, die 4 NK's op rij won en ook onlangs overleed. In 1959 waren de rollen omgedraaid en daarna volgden vele successen voor Dijkstra. Een jaar later won ze zilver op de Olympische Spelen. In 1964 pakte ze het goud. Ze werd onder meer 6 keer uitgeroepen tot sportvrouw van het jaar. Sjaukje Dijkstra was 82 jaar. In de Utrechtse gemeente Stichtsevecht heeft de politie een man aangehouden die nog een schuld bij de staat heeft openstaan van 50 miljoen euro. De 53-jarige Ferencier kwam in 2020 opnieuw bij de politie in beeld, toen de politie versleutelde chatberichten tussen criminelen wist te kraken. Daaruit bleek dat J dat jaar betrokken was bij een transport van 250 kilo cocaïne naar Spanje. In 2013 had hij al 8 jaar celstraf gekregen voor drugshandel en afpersing. In de nasleep van die zaak werd hij veroordeeld tot het betalen van het geld dat hij daarmee had verdiend, ongeveer 50 miljoen euro. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Vuelta voor vrouwen gewonnen. De Nederlandse wielrenster nam de rode leiderstrui over van Marianne Vos. Yara Kastelein eindigde als 2e en de Italiaanse Elisa Longoborgini werd 3e. In het oosten van Parijs is vandaag een enorm ondergronds waterbassin geopend dat ervoor moet zorgen dat er deze zomer weer kan worden gezwommen in de Seine. Nu is het water nog veel te vies doordat er veel rioolwater in belandt. Nieuw bassin moet regenwater opslaan zodat de riolering van Parijs niet meer overstroomt en dat water niet meer in de Seine terechtkomt. Dan het weer. Vooral in de zuidelijke helft van het land felle onweersbuien met kans op hagel en windstoten. In het noorden en noordoosten droog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst regenachtig, in de middag droger met af en toe zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Van een digitaal paradijs tot een game-achtige hel. In De Lusten van Engelbrecht geven kunstenaars een nieuwe kijk op de Tuin der Lusten van Jeroen Bos. Waarom liet een Bredase graaf dit schilderij maken? Ontdek het in Stedelijk Museum Breda. Ontdek wereldse belevenissen op visitvenlo.nl. Hoi, dit is de voicemail van Mart, van Tuinmart. Boodschappen na de piep. Dit is je vader. Ik hoor net je reclame in het Sterblok. Leuk hoor. Hey, harde werker. Zelfs op de radio met je reclame. Topper! Hoi, Mart. Ja, het is erg druk in de winkel. Bel me even alsjeblieft. Is jouw bedrijf ook klaar voor het grote publiek? Adverteren bij Ster kan al vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Wanneer het vertrouwde, het vrije, het onbezorgde in één klap wegvalt. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Morgen is vandaag. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Oh mannen, lekker rondje gefietst. Gemiddeld 28 kilometer per uur. Ja, maar Mart was niet vooruit te branden. Hoezo? Ik ga als een speer. Al helemaal nu ik met de reclame starten van Ster ben begonnen. Dat hielp Tuinmart echt op weg. Ook beginnen met reclame? Start op ster.nl/reclamestarter en bereik meer. Is er ook iets voor jullie bedrijf? Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. NPO Radio 1. NTR Pound. Een dode herdenking onder hoogspanning vanwege oprukkend antisemitisme in onze samenleving. Hoe kunnen we verdere polarisatie voorkomen? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. We zitten aan de vooravond van wat nu al waarschijnlijk de meest besproken 4 mei-viering in jaren lijkt te worden. Er gelden extra maatregelen zaterdag tijdens de nationale dodenherdenking op de Dam in Amsterdam vanwege aangekondigde acties. 5 dagen staat deze week in het teken van herdenken en vieren. Hoe doe je dat in een roerige tijd waarbij de onderlinge verhoudingen in de samenleving op scherp zijn komen te staan? We zijn te gast bij het Koninklijk Militair Tehuis Brombeek in Arnhem, een 19e-eeuws land. Goed, de koning Willem III geschonken aan de Nederlandse staat op voorwaarde dat hier veteranen kunnen worden opgevangen. Buiten zat net nog een oud-gediende te spelen op zijn mondharmonica. En binnen is vanavond mijn gast Chantal Suissa-Runne. Welkom Chantal. Dankjewel. Jij bent voorzitter van de dialoogcommissie van de Liberaal-Joodse gemeente en medevoorzitter van Yala, een stichting voor Joden en moslims. En we zitten in Arnhem en je hebt ook een link met deze omgeving. Vertel. Ja, klopt. Nou, als we het over 4 mei hebben en herdenken en de oorlog. Mijn oma, Regine Bremer, die heeft zelf 5 concentratiekampen overleefd. Waaronder Bergen-Belsen en Auschwitz en Theresienstadt. En ze heeft een dodenmars gelopen. En toen ze eindelijk uit die ellende kwam, toen is ze hier bij familie in Arnhem gaan herstellen. In plaats van direct naar Amsterdam te gaan. Hier kon zij tot rust komen en ja, weer op de been eigenlijk. Ja, ze kwam terug met vlektyfus en een sterke, uitgemergeld eigenlijk mag ik wel zeggen. Meer dood dan levend. En ze hebben hier haar in Arnhem zo goed opgelapt. Dat een jaar later, op 13 april, mijn moeder is geboren. Dus dat mag een klein wonder heten. Zo. En wat is jouw familiegeschiedenis? Mijn familiegeschiedenis staat bol van de migratie. Dus aan mijn vaders kant is dat een Portugees-Joodse oma. Die met een notabene Duitser die in de Eerste Wereldoorlog nog in de Wehrmacht vocht. En in het interbellum met mijn oma trouwde. Een Joodse vrouw die met een Duitser trouwde. Ja. Die in het leger had gezeten. Ja, maar in de Eerste Wereldoorlog, dat was natuurlijk nog een andere oorlog. Ja. En toch wel uniek. En mijn vader is vanwege hun werk in Polen geboren. In 1936. Dus in die zin ben ik ook tweede generatie. En zij hebben het overleefd, ondanks dat mijn opa in het verzet zat en zwaar gemarteld is in gevangenissen en eigenlijk voor het volksgericht zou komen. Weet, ze ging schans, zat hij. En zij zijn toen uit Polen gevlucht? Zij zagen de bui hangen. Ze zijn eerst eigenlijk van Italië naar Polen gegaan, omdat mijn opa weigerde zich bij de nazi-partij aan te sluiten. En vervolgens van Polen naar Nederland, in de hoop dat dat weer neutraal zou blijven. Ja. Ja. En het verzet in? Hij ging het verzet in, ja. Ja. Als Duitser. Als Duitser, dat is ja, ook al uniek. Ja, ja, absoluut. Ja. Heeft hij daar later nog wel wat over verteld? Of je vader? Of is dat in de familiegeschiedenis? Ja, ik weet dat hij veel mensen via Zwitserland de grens over heeft geprobeerd te helpen. Dat hij heel veel Joden heeft opgeroepen om te verhuizen en zich niet te laten registreren als Jood. Omdat hij als Duitser wist hoe stiptoen pünktlich en van de registratie ze waren. En zo zijn ook familieleden gered. Waarbij ze bij de Joodse Raad is natuurlijk die serie van de NTR precies, juist heel erg aan het samenwerken waren. Was hij juist van? Hij was echt helemaal iedereen. Ja, hij probeerde er alles aan te doen. Er zat ook een illegaal krantje. Uiteindelijk is hij verraden. En is hij opgepakt en gemarteld. Maar hij had al zoveel meegemaakt in die Eerste Wereldoorlog dat hij gewoon die hele groep nooit heeft prijsgegeven. Hij hield gewoon zijn mond dicht. Ja, echt een militair. Zo. Ja. Dus, ja. En de andere kant zat ook in het verzet als Joods met valse papieren. Van een jongetje wat omgekomen was in Rotterdam in het bombardement. En die heeft, zeg maar, terwijl die zelf in de onderduik zat, ook 10 mensen gered. Maar mijn oma is daar, is ook 2 keer ontsnapt uit de gevangenis. Bij de Gestapo onder andere. Jemig, in de van de, ja, het is heel bizar. Hij is gewoon ontsnapt, heeft zijn ster afgeknipt. En hij is gewoon de gevangenis uitgelopen. En heeft gewoon in Duits gevraagd aan de nazi's aan de poort. Haben Sie Feuer? Heeft u een vuurtje? Zo weggewandeld. Een soort van stalen zenuwen ook. Hey. Ja, maar mijn oma heeft daarvoor de prijs betaald. Hij kreeg zo'n hoge prijs op zijn hoofd. Dat zij ging onderduiken, werd verraden en ging wel naar alle kampen. Dus dat was de keerzijde? Dat was de keerzijde. Maar van dus beide kanten, zowel de ene je opa en oma als de andere opa en oma hebben een, nou, dat is samen een bizarre familiegeschiedenis. Daar kan je 3 films over maken. Ja, dat klopt. Maar dat moet ook wat doen met jou als kleindochter natuurlijk. Ja, het was wel in de oorlog, voor de oorlog, na de oorlog. En je groeit op met een heel scherp afgesteld moreel kompas, denk ik wel. Maar ook met heel veel gevoelig voor goed en kwaad. En voor recht en onrecht. En waarom merk je dat, dat je dat hebt? Nou, als er gepest werd in de klas al, dan hadden we kon ik al helemaal niet tegen. Dan ging ik op de barricades, ging ik helpen. En dan ging ik daartegen in het verweer. Maar ook, ik ging in de leerlingenraad. Ik ging zeg maar vechten voor de rechten van de leerlingen. Ik ging later, toen ik in Israël woonde, ging ik in de Palestijns-Israëlische vredesbeweging dingen doen. Dat speelt ook later in mijn leven. Maar ik heb altijd toch gezocht naar die verbinding en naar... Ja, vrede, dat is een werkwoord voor mij. Dat is geen gegeven. Waarom is die verbinding zo belangrijk voor jou? Omdat ik denk dat de weg naar vrede van hart tot hart verloopt. En niet van hoofd tot hoofd. En daarvoor moet je in gesprek zijn? Ja. En daarvoor moet je de ander als mens zien. En daar het belangrijkste wapen was eigenlijk in de oorlogen was ontmenselijking, hè? Want ik zeg altijd, als goede mensen zwijgen, kunnen slechte dingen gebeuren. En vermenselijking is zeg maar het wapen tegen de ontmenselijking. En op het moment dat je identificeert met iemand, wordt het veel moeilijker om diegene pijn te doen, laat staan te vermoorden. Ja, daarom is die verbinding altijd op blijven zoeken voor jou in jouw leven een rode draad eigenlijk geweest. Absoluut, en nog steeds. Ja. Want hoe is het nu om in het Nederland van nu Joods te zijn dan? Nou, het is niet zo heel gezellig vaak de laatste tijd. En ik verzucht ook wel eens, en het klinkt heel dramatisch, maar ik ben wel blij dat mijn grootouders de laatste maanden of het laatste jaar niet hoeven mee te maken. Ik had nooit gedacht dat antisemitisme zo zou toenemen in mijn leven weer. Ik dacht echt dat, ik ben niet zo naïef dat ik dacht dat het iets van het verleden was, hè? Want het was er altijd al. Eerst was het vanwege het geloof. Toen was het vanwege het ras. Nu is het vanwege Israël. Dus er is altijd een reden. En ik ben niet, ik denk niet dat het ooit echt stopt. Maar ik had nooit gedacht dat het zo snel weer salonveeg zou kunnen worden. Hoe kan dat nou? Dat dan weer zo... Is het te weinig weerstand tegen? Moeten die goede mensen meer... Ja, ik denk dat er een soort, er zit toch een latente laag. En dat is een heel oud narratief. Wat als er spanning in de samenleving is, altijd weer opkomt. En wat dat betreft zijn de Joden de kanarie in de kolenmijn, maar zeker niet de enige. Hè? Dus het is altijd een veeg teken. En als dit toeneemt, zie je vaak ook dat xenofobie, homohaat, moslimhaat, racisme toeneemt. Maar eigenlijk kan je het bijna als morele thermometer kun je het zien. Voor hoe het ervoor staat. Voor hoe het ervoor staat. En ook tijdens COVID kregen Joden de schuld en het vaccin en het weet ik veel, de raarste complottheorieën. Nee, je vraagt me een forum. Ja, nee, maar ik zit even te denken over die thermometer. Als je die nu in de samenleving zou steken, dan hoe zou je die dan... Nou, dan zou ik wel zeggen dat we tenminste... dan hebben we verhoging richting koorts. Ja. Dan zou ik niet zeggen dat we een goede, gezonde temperatuur hebben. Heb je zelf ook voorbeelden van wat je meemaakt hierin? Nou, ik heb twee dochters. Die zitten allebei op school. En kort na 7 oktober werd er internationaal opgeroepen voor een dag, een rage, zeg maar. Een dag van woede tegen Joodse instanties, mensen, et cetera. Door dus zeg maar mede rondom de Gazaoorlog. Toen had ik één kind dat niet naar school kon. En één kind dat wel naar school kon. De een zit gewoon op een Amsterdamse school en de ander op een Joodse school. Ik heb ook meegemaakt dat mijn dochter tijdens vaccinatie bij de vraag waar zit je op school niet eerlijk durfde te antwoorden. Dat raakte me ook echt. Maar ook vriendinnen die gewoon via private messaging, weet je wel, op Insta krijgen vieze vuile kankerjodin. Ze zijn vergeten je moeder te vergassen. En dat waren echt geen teksten die mijn vriendinnen en dat vorig jaar nog op hun Insta kregen. Ja. Van onbekende mensen. Ja. Hele dappere toetsenbordridders zijn dat. Die dat dat doet natuurlijk ontzettend veel met iemand. Ja. En dat gebeurt dus door de hele gemeenschap heen. Hè? En praat je daarover onderling? Ja, daar hebben we het wel over. En ook hoe we weerbaar kunnen zijn. Dus hoe kan je weerbaar zijn? Nou, het is deels het is preventie en repressie. Dus je moet erover praten. En je moet zorgen dat er op school veilig klimaat wordt gecreëerd. Dat er zero tolerance is tegen antisemitisme. En ook andere uitsluitingsvormen trouwens. En aan de andere kant denk ik toch ook gewoon meer kennis en meer begrip en meer ontmoeting. Maar het is wel een ingewikkelde, is het. En wat zeg je dan ook tegen je kinderen, tegen je twee kinderen? Die dus nu ook die ervaringen. Ja, ik probeer mijn kinderen al wel altijd positief op te voeden. Want veel mensen denken aan Joden in zwart-wit. Hè? En dan zien ze de oorlog, wat niet zo gek is. Of ze denken aan het Midden-Oosten conflict, wat nu ook weer in volle glorie opleidt. Maar als ik aan Jodendom denk, denk ik aan feestdagen, aan filosofie, cultuur, muziek, eten, licht, geluk, leren. Weet je, aan zoveel andere dingen. Kunst. Ja. En zo voed ik mijn kinderen op. Dus ik voed ze op met de blijdschap en de lichtheid en de vrolijkheid en de extra identiteitslaag waar ze van mogen houden. En dat hoop ik ook nog lang te kunnen doen. Vier Nederlandse jongeren die trekken zich die verharding in onze maatschappij over de oorlog in Gaza zo aan dat ze de handen ineen hebben geslagen. Onze verslaggever Mirte van der Drift spreekt de Joodse Boaz en de islamitische Selma op de plek waar het allemaal begon. Selma, Boaz, samen met nog twee studenten zijn jullie Deel de Duif begonnen. Op deze plek eigenlijk. Ja, hier is het begonnen. Iets na 7 oktober werden we hier uitgenodigd door de burgemeester. Die had Joodse en islamitische mensen uit de stad Amsterdam uitgenodigd in haar huis. Daar waren best wel veel oudere mensen uitgenodigd eigenlijk. En dan trek je als jongeren toch naar elkaar toe. Dus zo raakten we aan de praat. Ja, jij knikt. Ik sprak eerst met Noah, toen kwam Boaz erbij staan. En toen dachten we van, oké, wij gunnen dit andere jongeren ook om met elkaar in gesprek te gaan. Dus toen waren ze van, oké, we moeten hier iets mee. Toen hebben we snel Umema erbij gehaald, want zij had gesproken die avond. Toen dachten, nog één andere jongere was hier. Dus toen hebben jullie elkaar leren kennen bij Femke Halsema. Hoe is het toen verder gegaan tot wat het nu is, tot Deel de Duif, jullie met z'n vieren? Nou ja, toen zijn we echt een week lang ontzettend veel bij elkaar gekomen. Hebben we gevideobeld met z'n vieren, maar ook heel erg onder begeleiding van Chantal, die ons toen echt fantastisch heeft geholpen om uiteindelijk binnen een week en dus een dialoog te organiseren met allemaal jongeren uit Amsterdam en de omgeving, maar ook om de campagne op Instagram te lanceren, Deel de Duif. Jongeren zitten op TikTok, op Instagram en daar zit je in een algoritme. Dus je krijgt alleen maar bevestigd wat je leuk vindt of wat je interessant vindt om te zien. En daardoor word je een beetje in zo'n algoritme gezogen en zie je alleen maar dezelfde beelden. En dat zorgt wel nog meer voor een soort verharding of voor polarisatie eigenlijk. En dat doen jullie door ook echt in gesprek te gaan met de jongeren? Jullie komen ook in de klas? We zijn met z'n vieren. We zijn twee Joodse jongeren, twee islamitische jongeren. En we gaan altijd langs of in een duo met één iemand die Joods is, één iemand die moslim is, of met z'n vieren. Want we willen juist laten zien dat we niet hier in Nederland een conflict hebben tussen Joden en moslims. Bij jullie beiden is het geloof zichtbaar. Je draagt een Davidster en een hoofddoek. Krijg je daar reacties op van de jongeren? Ja, soms is er onbegrip over waarom je een hoofddoek draagt als het zoveel problemen veroorzaakt, of waarom je überhaupt een hoofddoek draagt. Ik merk wel ook dat echt in best wel veel klassen waar we komen zitten, dan hangen ze aan onze lippen. Maar in andere klassen snappen ze eigenlijk niet waarom doet dit zoveel met jullie en waarom is dit zo belangrijk. En ik denk dat het heel belangrijk weer voor hen is om dat besef te creëren dat je als moslim of Joods persoon in Nederland je verbonden voelt met die plekken. Ik denk dat het leerzaam is voor hen om dat te begrijpen. En soms snappen ze dat alleen maar van één van de twee kanten en niet van beide kanten. En kan je dat dus uitleggen voor iemand die zegt, ja, waarom eigenlijk? Nou, meestal beginnen we door dat uit te leggen eigenlijk. Dus ik vertel zelf meestal dat ik altijd heb meegekregen in mijn jeugd dat ik in Nederland niet altijd helemaal veilig kan zijn als Joods persoon. Dus ik draag bijvoorbeeld mijn Davidster kettingje vaak in mijn t-shirt. En ik heb altijd geleerd dat er één plek is waar je wel altijd veilig bent. Dat is Israël. En dat is Israël. Maar ik vind niet dat dat ten koste moet gaan van de veiligheid van anderen. Ja, en we hebben het dus ook over het nemen van antisemitisme en islamofobie. Dus dat geweld daar effect heeft op mensen hier. Maar überhaupt ook dat mensen in Nederland verschillende dingen ervaren. Dus dat mensen te maken krijgen met discriminatie. Dus het is ook een beetje, we proberen ook een beetje bewustwording te creëren bij studenten, bij leerlingen. Dat niet iedereen hetzelfde door Nederland gaat als jij, zeg maar. Doet het ook iets met je dat het bijna als bijzonder wordt gezien dat een islamitisch iemand samen met een Joods iemand zo'n vriendschap heeft of samenwerking heeft? Ja, ik vind dat vervelend eigenlijk. Want ik vind het helemaal niet ongewoon of raar. dat je met elkaar bevriend bent als je ook heel veel andere dingen gemeen hebt. Je woont in hetzelfde land, wij wonen in dezelfde stad, we studeren aan dezelfde universiteit. Dus het is, ik vind het bijna een beetje vervelend dat er gedaan wordt alsof dat echt heel raar is. Ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat het lijkt nu heel vaak, ook in de media, om Joods te zijn, maar ook misschien om moslim te zijn, dat iets zwaars is. Het wordt geassocieerd met oorlog, discriminatie. Het is ook gewoon hartstikke leuk om Joods te zijn. Het is ook hartstikke leuk om moslim te zijn. Je hebt familie, vrienden, lekker eten, bepaalde humor. Dus ik vind ook het positieve geluid en niet alleen het zware geluid is ook belangrijk. En dat is natuurlijk op 4 mei niet zo, maar zeker op 5 mei om bij vrijheid stil te staan wel zo. Je luistert naar 5 dagen live vanuit het Koninklijk Militair Tehuis Bronbeek in Arnhem. 40 veteranen worden hier opgevangen. We praten hier over 4 en 5 mei. Mijn gast vanavond is Chantal Swisarunne. Chantal, we hoorden Boas en Selma over de verschillende reacties ook in de klas. Jij kent ze. Verbazing ook dat zij bevriend zijn met elkaar, Joods en moslim. Ja, voor mij is dat heel normaal. Omdat ik eigenlijk al zoveel jaren in dit soort programma's en projecten meedraai. Maar ook zelf altijd dit soort vriendschap heb gehad. Zowel in Israël met Arabieren als hier. En sterker nog, als er oorlog uitbreekt voor de zoveelste keer, want het gebeurt elke keer schering en inslag is het, dan bel ik ook altijd even met mijn Palestijnse vriendinnen. En vaak zijn ze me nog voor. Even te kijken hoe het met onze wederzijdse families gaat. Want ik heb ook familie in Israël en zij hebben familie daar. We kennen de situatie op de grond heel goed. We weten waar het daadwerkelijk om draait. En hoe gaat dat gesprek dan? Wat zeg je tegen elkaar? Hoe gaat het met je? Hoe voel je je? Hoe gaat het met je familie? Is iedereen veilig? Vertel, hoe is de situatie? Ja, even delen. Ja. Gewoon inchecken bij elkaar. Jij hebt geholpen met dit project. En wat is dan de impact van hun werk, van Boas en Selma, dat zij dit bespreekbaar maken in de klas, dat uitspreken? Ja, het is zo belangrijk. En wat zij doen, wat ik zo ontzettend belangrijk vind en ook altijd in mijn projecten heb geprobeerd te doen, is dat je niet alleen maar ruimte maakt voor ik vind, maar ook voor ik voel. En dat je een veilige plek creëert eigenlijk. Niet alleen een safe space, maar ook een brave space. Dus een moedige plek. Een moedige plek om... Het is fijn om het over verbinding te hebben en dat te voelen. En dat is een hele belangrijke randvoorwaarde. Tegelijkertijd mag je het ook heel heftig met elkaar oneens zijn. Als je maar met compassie deelt wat iets met jou doet, dan is er heel veel ruimte voor die verschillende gezichtspunten. En dat is ontzettend een opluchting, want je kunt mensen niet opleggen om iets te vinden. En vaak zijn de moeilijkste, maar de waardevolste gesprekken met degene die het niet met jou eens zijn, want daar kun je van leren. Anders is het preaching to the choir. Ja, maar in hoeverre werkt dat nou echt in een klas? Want soms lees je in de media ook wel eens verhalen van een docent die probeert iets te vertellen voor de klas over de Holocaust en die zegt alleen maar hoort je alleen maar meester, dat is bullshit en dat soort geluiden uit de klas. Dat is heel erg verschrikkelijk dat gebeurt. Daarom moet ook Holocaust-educatie onderdeel blijven van het curriculum en een belangrijk onderdeel. Alleen niet alleen Holocaust-educatie. Ik geloof ook dat dit soort ontmoetingsprojecten heel goed werken. En dat werkt denk ik door kritisch en vriendelijk te bevragen. Wat ik heb geleerd in al die jaren is waar de meeste weerstand zit, zit ook veel interesse. Als je dat kunt aanwakkeren. Iemand is zo fel omdat hij gehoord en gezien wil worden, om de een of andere reden, op zijn of haar pijn, visie of wat dan ook. Ik probeer diegene daar altijd vriendelijk op te bevragen. En als je dat geeft, dan krijg je vaak ook die ruimte terug om jouw gezichtspunt te delen. En soms is het het ernaast zetten van een andere realiteit die zij niet kennen of snappen, al het maximaal haalbare. Maar die felheid, je ziet het ook bij die demonstraties nu, bijvoorbeeld bij die universiteiten in Amerika. Ja, hoe kijk jij daar dan naar? Ik vind dat wel heel heftig hoor. Want daar is gewoon, er wordt bijna helemaal geen onderscheid meer gemaakt tussen wat de Israëlische regering doet in deze specifieke oorlog of Joodse studenten. En dat vind ik echt grimmig. En ik vind ook dat echt niet kan. En iedereen mag zijn pijn hebben. Ik vind het ook ten hemel tergend en schrijnend om die beelden uit Gaza te zien. Je moet wel van steen zijn dat dat niets met je doet. Alleen je kunt niet zeg maar je op lokale mensen gaan verhalen. En wat ik ook heftig vind is Het lijkt alsof dit conflict het enige is waar iedereen op losgaat. En wat dat betreft ook, ik ben zelf heel progressief. Maar als ik zie hoe links Nederland, terwijl ik zelf dus mega progressief ben, hè, hiermee omgaat. En hoe als je woke bent, dan moet je dit vinden en dan moet je dat. Er zit ook heel veel intolerantie in. Mm-hmm. En dat vind ik wel heftig, want ik hoorde dat. Je hoorde er niet bij Syrië, niet bij Afghanistan, niet bij de Oeigoeren, niet bij, weet je, als Assad 300.000 moslims over de kling jaagt in zijn eigen land, dan vind ik het angstvallig stil. Mm-hmm. En het raakt me gewoon. Kijk, ik ben ontzettend teleurgesteld en verdrietig en boos op de regering Netanyahu. En ik ben ziedend op Hamas. Alleen het enthousiasme waarmee Israël nu als een koloniale, genocidale, gestoorde staat wordt weggezet ten opzichte van andere staten die, sorry, die dingen doen die nog, nou, daar tienvoud van zijn, mm-hmm, vind ik wel erg groot. Maar wat wil jij dan van het linkse progressieve deel in de... Dat ze hun hart openen voor het holistische plaatje. Dat ze, wat mij betreft, ga eens praten met Parent Circle. Met mensen aan Israëlische en Palestijnse zijde die mensen hebben verloren. Als zij echt zo progressief zijn, dan zouden ze de vredesbeweging moeten steunen. Mm-hmm. Om tot een duurzame oplossing te komen. Om tot een veilige Palestijnse naast een veilige Israëlische rechtvaardige staat te komen. Je vindt het eenzijdig? Ja, vind ik echt. En ik vind van allebei de kanten eenzijdigheid niet goed. Maar als je echt zo progressief bent en je bent voor democratische waarden, dan kies je voor de vrede. En dan kies je dus voor mensen die zich niet ingraven in één kamp en met heel veel geweld de andere bashen. Dan kies je voor de verbindingsagenten. En die staan echt hartstikke in de koude laatste tijd. Hoe ga jij nu dit jaar 4 en 5 mei beleven dan, Chantal? Ik ga gewoon naar de Apollolaan, waar ik altijd naartoe ga. Want daar woonde mijn oud-tante. En daar ging de hele familie altijd heen die nog over was. Klinkt een beetje cru, maar... En dan gingen we altijd herdenken. En dan zag ik altijd al de tranen van mijn oma vroeger. En de stilte van mijn opa. En ik voelde het bijna dat schuldige landschap daaromheen. Maar daarna gingen we, helaas leef ze niet meer, dan gingen we bij tante Gusta, gingen we altijd taartjes eten. En dan ging het zo langzaam over richting 5 mei. En dat vind ik wel heel erg belangrijk om te zeggen. Kijk, 4 mei is onze nationale herdenking. Voor mij gaat dat echt wel over de Holocaust, maar ook over de Jappenkampen, over de koloniale oorlogen, over onze veteranen. Maar de gedachten zijn vrij. Iedereen mag denken aan wie of wat hij wil op enig moment. Alleen ik vind wel dat je dat soort heilige moment, die heilige 2 minuten dient te hebben te respecteren. En voor mij gaat 5 mei over wat moeten wij nou doen als stad, als land, als wereld. Want we maken er een zooitje van. Om die vrijheid ook in de toekomst te garanderen. Want die vrijheid is niet vanzelfsprekend. En we zien niet alleen in Gaza, maar overal in de wereld. We zien ook in zoveel Afrikaanse landen. We zien ook in het oosten. We zien overal zien we die spanning. Ook in Zuid-Amerika. Hoe zorgen we dat we allemaal vrij kunnen zijn? En daarvoor is 5 mei wat mij betreft. Maar 4 mei, respecteer dat. Chantal Suzarine, dank je wel voor jouw verhaal. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Naar buiten, langs zeeën, bergen en bossen, door de sneeuw en langs rivieren. De tentoonstelling Het Internationale Landschap, schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw, toont kunst van over de hele wereld. Nu in Rijksmuseum Twente. Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Je kiest niet voor pijn bij bewegen, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en...